aby lato 2020 z Rainbow było wyjątkowe. Dlatego, uwaga, rozdajemy beztroskie bonusy. Tylko do 11 lutego w promocji Second Minute. Zniżka do 50 euro na wycieczkę fakultatywną. Parking przy lotnisku i wybór miejsca w samolocie za złotówkę. I jeszcze rabat do 500 zł. Nie czekajcie. Rezerwujcie na r.pl. Rainbow. Archipelag beztroski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zawiesiła w obowiązkach sędziego Pawła Juszczyszyna. 8 lat więzienia może grozić nastolatkom, którzy mieli przygotowywać zamach w jednej ze szkół w Warszawie. Przeciwko wycince drzew na Wybrzeżu Helskim w stolicy protestują ekolodzy. Prezydent miasta wstrzymał wycinkę. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w drugiej instancji zdecydowała o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna w obowiązkach i o obniżeniu na ten czas wynagrodzenia. Izba przychyliła się do zażalenia zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów na uchwałę w pierwszej instancji. W grudniu izba uchyliła zarządzenie prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego o zawieszeniu Pawła Juszczyszyna. W listopadzie wezwał on Kancelarię Sejmu do ujawnienia listy osób popierających kandydatów do KRS. Paweł Juszczyszyn nie miał do tego faktycznych i prawnych podstaw, uzasadniał dziś decyzję izby sędzia Adam Tomczyński. Jak dodał, nawet gdyby stwierdzono nieprawidłowość w powołaniu sędziów do KRS, olsztyński sędzia nie może podważać pozycji innego sędziego i uprawnień prezydenta. Jeżeli przeczytamy orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, to we wszystkich, bez wyjątku orzeczeniach, pojawia się jedna myśl. Prerogatywa prezydenta Rzeczypospolitej jest jego uprawnieniem o charakterze osobistym. Jest to gestia jego praw i jego odpowiedzialności. Koniec, kropka. Orzeczenia Izby Dyscyplinarnej nie uznają pełnomocnicy Pawła Juszczyszyna. Mikołaj Pietrzak powiedział, że ta decyzja nie wywołuje skutków prawnych. Nie zostanie zawieszony, ponieważ ponownie zawiesić pana sędziego może tylko sąd. Tu nie mamy do czynienia z sądem. Uchwała połączonych izb Sądu Najwyższego nie pozostawia żadnych wątpliwości, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem, ponieważ nie cechuje jej ta niezbędna niezależność, która musi cechować każdy prawdziwy sąd. Pan sędzia ma nie tylko prawo, ale obowiązek orzekać i z pewnością tak uczyni. Nieuznanie decyzji Izby Dyscyplinarnej będzie oznaczać narażenie się przez sędziego Juszczyszynę na kolejne zarzuty dyscyplinarne, powiedział zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik. Jego działanie godzi w normalnych obywateli. Daje zły przykład innym sędziom. Żaden sędzia sądu powszechnego nie ma takich uprawnień, żeby oceniać kwestię wyboru innego sędziego, a de facto, żeby oceniać prerogatywę pana prezydenta. Skoro pan prezydent powołał tego sędziego do urzędu sędziego, to on jest sędzią i nic żadnemu sędziemu do tego, aby to badać. Uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest prawomocna. Nastolatkowie, którzy mogli planować zamach terrorystyczny w jednej z warszawskich szkół, mieli przeprowadzić próbę detonacji bomby domowej roboty w lesie na Mazowszu, poinformowała Polska Agencja Prasowa. Czterech chłopaków w wieku od 15 do 17 lat, którzy szukali w internecie informacji o zamachach, miało według śledczych przygotowywać się do ataku w jednej ze szkół. Portal TVP Info podał, że chodziło o technikum na Pradze, którego wszyscy byli uczniami. Zostali zatrzymani przez policjantów z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej. Może im grozić od pół roku do 8 lat więzienia. O wstrzymaniu do piątku wycinki przy Wybrzeżu Helskim zdecydował prezydent Warszawy. Protestujący ekolodzy nie zgadzają się na usunięcie drzew pod budowę muru przeciwpowodziowego. W piątek Rafał Trzaskowski spotka się z protestującymi i specjalistami. Przede wszystkim musimy wybudować mur przeciwpowodziowy, podkreśla prezydent. Jest to teren zalewowy i wiele, wiele lat mieliśmy ten problem. Stała tutaj woda. Mamy obowiązek przede wszystkim myśleć o bezpieczeństwie, ale trzeba myśleć o bezpieczeństwie w taki sposób, żeby jak najmniej ingerować w przyrodę. Dzisiejsze słowa prezydenta były dokładnie tym, czego oczekiwaliśmy, mówi protestujący Łukasz Stolarski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Proponujemy tak zrobić, żeby uratować jak najwięcej drzew i od tego są specjaliści, żeby obliczyć i zrobić dokładny plan nowy, przeprojektować tę inwestycję, żeby nie było wycinki 500 drzew, tylko być może dużo, dużo, dużo mniej. To jest nasz cel. Obecny projekt budowy muru oraz trasy rowerowej wzdłuż Wybrzeża Helskiego zakłada wycinkę 500 drzew. Pierwszą transzę pieniędzy dla uczestników pracowniczych planów kapitałowych przekazało Funduszowi Rozwoju Ministerstwo Rodziny. Po 3 miesiącach uczestnictwa w programie każda osoba otrzyma opłatę powitalną w wysokości 250 zł, mówi minister Marlena Maląg.

czego inne nie dały. Cóż ci powiem, kochany, nowego? Co uczynić z tobą i ze mną, gdyś w ramionach moich zimy jak cereblą? Kiedy ręce i serce masz tylko dla siebie, jak cię miły zatrzymać, już nie wiem. Jak klawisze na nieba fortepiano czarnym tle. Tramwajów już nie słyszę, twój oddech mnie kołysze. I żebyś tylko przyszedł, albo nie. Cóż ci powiem, kochany, nowego? Cóż ci dam, czego inni nie mieli? Wierz mi, życzę ci wszystkiego najlepszego. Chcę ci noce pochmurne rozwiedzić. Chcę ci niebo wymościć gwiazdami, żeby stąpał po nich jak po śniegu. Cóż ci dam, czego inne nie dały? Cóż ci powiem, kochany, nowego? Co czynić z tobą, ze mną, gdy nadchodzi gocim krokiem ciepła ciemność? Kiedy nie jest nam bliżej po ciemku do siebie, jak cię miły zatrzymać? Adam, proszę bardzo. Adam Kreczmar, Krystyna Tkacz śpiewała, a ja pamiętam mnóstwo innych wykonawczyń. Zaczęła Maryla Rodowicz, potem śpiewała w Opolu Teresa Tutina, bo to jeszcze było przed oficjalnym debiutem Maryli. A Adam, no gdyby wyjść jednym takim wspomnieniem, wrażeniem, pan. Rzeczywiście miał wygląd młodego, pięknego arystokraty. Pamiętam wieczór, kiedy odbyła się premiera Egidy, chyba 4 lutego 1968 roku. Podszedł do mnie Adam z kieliszkiem koniaku i zaproponował mi Bruderschaft. Boże kochany, jakie to było wtedy nobilitujące. No potem oczywiście Adam zasłynął jako autor tysięcy piosenek, słuchowisk, opowiadań, cykli ciekawych. Wspaniały był spektakl, niedawno spotkałem człowieka, który zachwycał się po 50 latach spektakl Hyde Parku w Ateneum. A w audycjach radiowych w ITR-ze, wiema, no mnie najbardziej chyba podobał się cykl ze wspomnień prokuratora, gdzie Adam znakomicie wykorzystywał stare wątki literackie, przenosząc we współczesność. A pomagał w tym znakomity aktor Henryk Borowski. Bardzo prosimy. Kolejnym szczeblem mojej zawodowej kariery było objęcie funkcji prokuratora powiatowego w powiecie G. Po zapoznaniu się z tak zwaną specyfiką terenu stwierdziłem, że w powiecie G na ogół biorąc źle się dzieje. Niemały wpływ na niekorzystną statystykę przestępstw miały liczne wypadki większych i mniejszych włamań i kradzieży na terenie miejscowości Wola Zduńska. Mój bezpośredni przełożony nawet mawiał: źle się dzieje, kolego, w Woli Zduńskiej. Jesteście kolego młodzi, spróbujcie, kolego, złu zaradzić. To tyle, kolego. Wkrótce potem doszło do wydarzeń, które zelektryzowały opinię publiczną Woli Zduńskiej i całego powiatu G. A mnie i moim kolegom po kajdankach zapewniły pełne ręce roboty na dłuższy czas. Na podstawie pożółkłych już dzisiaj akt sądowych, zeznań naocznych świadków i głosów opinii publicznej postaram się odtworzyć bieg wydarzeń. Dnia 28 maja o godzinie 16.34 z autobusu PKS na przystanku Wola Zduńska wysiada król Henryk, syn króla Stanisława i król Gertrudy. Niejaki król Henryk to znany w okolicy przestępca, wielokrotny recydywista, głównie włamywacz, nie gardzący jednak od czasu do czasu także mokrą robotą. Po wielu latach nieobecności król Henryk wraca w rodzinne strony do ukochanej przed laty Woli Zduńskiej. A oto fragment rozmowy jaką odbył król Henryk z Felką od sołtysów, niegdyś swoją narzeczoną. Jeniek! Poznajesz mnie? Po ręcach cię poznałam. Masz kogoś? Gdzie tam? Ja na ciebie czekałam, Hieniek. A to dobrze. Zostaniesz w Zduńskiej? Ja nie wiem, zobaczy się. Ojciec, matka, zdrowi. To ty nic nie wiesz, Hieniek. A co mam wiedzieć? A to ludzie nic nie gadali? Nie widziałem nikogo. Ciebie pierwszą spotkałem. O rany boskie, Hieniek. Mów, Felka. Twój tata. Nie żyje, tak? Tyle lat cię nie było, Hieniek. A kiedy tato tego? No, miesiąc temu, w drugą niedzielę po Zielonych Świątkach, pod wieczór. A matka? A to ludzie nic nie gadali. Głupia, Felka. Mówiłem ci już, że z tobą pierwszą rozmawiam, no. No co z matką? Też tego? Nie. Wydała się za stryja Józefa. Kiedy? A, będą ze dwie niedziele. Śpieszyło jej się. Oj, jak jeszcze? Cicho bądź. Ja nic, ludzie tak gadają. A co jeszcze gadają? No mów, hala, po czym? Już mówię, gadają jakby matka i stryj twojego ojca. No, wiesz tego. Nie mów! No tak ludzie gadają. A to szuje. Pospieszył się stryjo. Gdzie oni? No a gdzie by mieli być? W chałupie. Ścierwa! W moim domu rodzinnym! Tak. Nazajutrz cała wola zduńska mówiła, że Henryk król od powrotu w rodzinne strony zmienił się bardzo. Stary Bałdyga podsumował, że Hienio jest ani taki, ani siaki, tylko taki nijaki. Zdanie to obiegło całą wioskę. Przekazywano je szeptem z ust do ust. W kilka dni potem doszło do rozmowy między król Gertrudą, matką Henryka, a król Józefem, jego stryjem. Józek. Czego tam? Śpisz? Śpię. Oj, nie śpi, Józek, oj, nie śpi. Złoczu. Babskie gadanie. Słyszałam, jak Hieniek rozmawiał z Felką od sołtysu. No to co? Chodzą ze sobą. A ona mu wszystko opowiedziała. Co wszystko? No, że my świętej pamięci Staśka tego. Co to ona wie? Śpi, mamo. Ej. No kiedy ja nie mogę. Stale widzę, jak mojemu Staśkowi po tej trudce prawa noga dryga. Podrygała i przeszło. Oj, kiedy stoi mi to w oczach, Józek. Oj, co myśmy najlepszego zrobili. No i Hieniek wie o wszystkim. O niego się nie boję. Wrócił jakiś świernięty. On tylko udaje głupiego. Zdaje ci się. Złupią i tyle. Z Felką od sołtysów to rzeczywiście bieda. Sprytna dziewucha. Oj. Józuś. Co? A może by tak Felkę... No wiesz co? No... W stawie hodowlanym. Aha. A Hieńka zaraz po niej. Hieńka nie dam. To moje dziecko. Tyle, że głupie. Głupie, nie głupie, ale moje. Nie dam już. Hieńka. Józek. Co? Śpisz? Śpię. Ty. Nazajutrz cała wieś widziała, jak Lolek brat Felki biegł drogą z rozwianymi kędziorami. Zdyszany zatrzymał się przed chałupą królów. Czereś! Odzieleś! Odzieleś, tak, królowa! Bądź mi wywalę! Czereś! Czereś! A, to ty, Lolek. A coś ty taki zdyszany? To byście, królowa, ją zabili. Jo, no co ty gadasz, Lolek? Józef! Chodź no tutaj! Co jest? Byście król ją zabili. Znaleźli ją w stawie hodowlanym. Kogo? A ty mi, Lolek, od morderców nie wygaduj. Felka nie żyje! O, masz ci los. A jeszcze wczoraj ją widzieliśmy. Tak, tak! Święta prawda, Józek dobrze gada. Z naszym pieńkiem szła. Jakbym to jeszcze widziała, jak Boga kocham. Szła z chińkiem. A gdzie ją znaleźli, mówisz? W stawie hodowlanym. Tym tam? Tym tam. O, idzie chieniek. Jego się zapytaj, co z Felką. Aha, święte słowa, jego. Chieniek? Co ty? Co ty, Lolek? Bić się chcesz? Broń się, Chieniek! Broń się, bo cię jak psachy! No dobra, Lolek, dobra! Dobra, sam chciałeś w razie czego! Mam świadków! Esz, ty! Bójce na sztachety z płotu królów zginęli król Henryk i Lolek od sołtysów. Śledztwo utrudniały jednak brak jakichkolwiek dowodów z jednej strony i brak choćby jednego naocznego świadka z drugiej strony. Wieś milczała. Wieś była w zmowie. Wtedy właśnie nadeszła nieoczekiwana pomoc. Do pracy w śledztwie przydzielono mi sierżanta Fortunę Zbigniewa. Utalentowany ten funkcjonariusz rozpoczął energiczną działalność. Od razu wydał mi się dziwny wynik bójki na sztachety. Zazwyczaj w podobnych bójkach dochodzi tylko do poważnych cielesnych obrażeń. Z rzadka do zgonu jednego z przeciwników. Ale ta bójka skończyła się śmiercią obydwu. Po przybyciu na miejsce przede wszystkim obejrzałem dokładnie obydwie sztachety. Z pozoru nie wydawały się czymś nadzwyczajnym. Kazałem je jednak poddać analizie laboratoryjnej. Wynik analizy brzmiał: są to dwa kawałki drewna nieheblowane z wyraźnymi śladami obtłuczeń, tak jakby ktoś uderzał nimi o coś twardego. Drewno jest świerkowe, ścięte najprawdopodobniej kilka miesięcy temu. Kształt poddanych analizie kawałków drewna wskazuje na ich przeznaczenie użytkowe. Mogły to być dwie kłonice lub na przykład sztachety od płotu. Do dziś pamiętam pytanie, którym przerwałem sierżantowi Fortunie Zbigniewowi. Czy to wszystko, panie sierżancie? Nie. Końce tych kłonic, czy sztachet, umoczono niedawno w rozpuszczonej trutce na szczury o niespotykanym w rolniczej praktyce stężeniu. Wynik ekspertyzy wyjaśnił nietypowy rezultat bijatyki i naprowadził mnie na ślad całej tej nieprzyjemnej sprawy. Wydarzenia układały się teraz w logiczną całość. Kiedy właśnie zamierzałem przesłuchać króla Józefa i król Gertrudę, musiało dojść między nimi do następującej sceny. Józek! Józek! Co tam? Udało się, Józuś. Śpi już. A ty śpisz? Śpię. Nie mogę zasnąć, Józuś. Pić mi się chce. To się napij.

starszy pan, niegdyś z naszej ulicy. Starsza pani, czasami też. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 13:30. Muzyczna Poczta UKF. Michał Jakubik, Dariusz Pieruch, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty, czyli czekamy na Państwa propozycje pod numerem telefonu 22 i 7 3, klub UKF małpa polskieradio.pl. Jest z nami również Halina Wachowicz, która odbiera od Państwa telefony. A rozpoczynamy od Robiego Robertsona. Pani Maria napisała, że dawno nie było Somewhere Down the Crazy River. Thank you. To Robbie Robertson. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Wojciech z Bielawy pochwalił się, że nagrał wraz z żoną cover teledysku Enjoy the Silence z okazji 40. rocznicy powstania grupy Depeche Mode. My teledysku nie pokażemy, ale piosenkę zagrać możemy. Joy the Silence i grupa Depeche Mode w muzycznej poczcie UKF. Co w Trójce wydarzy się dalej? To zależy od Państwa. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami. Do godziny 14 czekamy na propozycję 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl i pierwszy telefon przed nami. Ja poproszę zespół Genesis, Follow Me, Follow You. Wybieram dlatego, gdyż byłem kiedyś na wakacjach w Pobrzegu i właśnie snuła się ta muzyka. Thank you. Genesis w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Pani Magdalena pisze: dzień dobry, dziś moje urodziny i o ile to możliwe, chciałabym usłyszeć Happy Birthday Stevie'ego Wondera. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Birthday i Stevie Wonder. Pani Magdo, od Trójki też wszystkiego najlepszego. No i kolejny telefon. Prosiłbym o piosenkę Shadow Play Joy Division, ponieważ mam dzisiaj taki humor. Group 10, 4 lines dancing on the floor. And we've come